หมดจิตที่จะให้มันเดินทางไปทีนี้ในขณะที่เราตื่นอยู่เราก็จะต้องมีอิจฉาวจรอิจฉานี่แปลว่าความปรารถนาหรือความต้องการแต่เอามาแปลเป็นภาษาไทยเป็นภาษาไทยทุกวันนี้อิจฉากลายเป็นแปลว่ามาจากแปลซ้อนจากคำอิจฉาซึ่งมันแปลว่าริษยาหรือมันเป็นความไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดีซึ่งมันผิดมันเป็นการเสียหายถ้าใครไม่ต้องการให้คนอื่นได้ดีเนี่ยเลวแล้วต้องให้ผู้อื่นได้ดีใครก็ตามได้ดีมาทุกคนน่ะดีธรรมดาเราจะต้องอุ้มชูกันอย่างนั้นให้ผู้อื่นได้ดีเสมอเป็นไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดีก็แย่ใครเลวเท่านั้นแหละไม่ต้องการให้คนอื่นเลวอย่างนั้นแล้วก็เป็นของดีอย่าให้ใครเลวอย่าให้ใครไปสู่เลวไม่ว่าใครทั้งปวงถ้าต้องการให้คนอื่นเลวอย่างนั้นเลวอิจฉาหรือไม่ต้องการให้คนอื่นได้ดีแล้วไม่เอาจุดนั้นอิจฉานี่เป็นภาษาบาลีมันความหมายความว่าปรารถนาเราจะปรารถนาดีหรือต้องการดีในความหมายอย่างนี้แหละที่เราเรียกว่าเป็นจิตของคนธรรมดาหรือว่าอริยบุคคลเราจะฝ่ายดีเสมออย่างน้อยที่สุดปรารถนาดีให้แก่ตนหรือต้องการดีให้แก่ตนอย่างมากหรือว่าอย่างดีขึ้นไปยิ่งกว่านั้นก็ต้องปรารถนาดีให้สิ่งที่ใกล้เคียงนี้ดีที่สุดคนที่แวดล้อมอยู่ใกล้นี้ก็ปรารถนาในนี้ออกไปข้างนอกไกลออกไปแล้วก็ปรารถนาให้ทุกๆคนได้ดีทุกๆสัตว์โลกได้ดีเป็นการแผ่เมตตาใช้ภาษาง่ายๆว่าเป็นการแผ่เมตตาแต่แท้จริงไม่ใช่แผ่เมตตาอย่างที่เขาว่ากันเป็นจารีประเพณีนี่หรอกนะมันแผ่จริงๆจิตมันเป็นจริงๆมันเกิดจริงๆในจิตจิตมันมีเมตตาแผ่ไพศาลกว้างขวางไปเองเราจะต้องเป็นจิตอย่างนั้นจิตไม่ปรารถนาอะไรให้ร้ายในโลกถ้าใครร้ายหรือใครเลวแก้ให้เขาดีให้เขาดีแก้โดยวิธีที่ดีที่สุดคนไหนมีศรัทธาคนไหนมีสิทธิ์ที่จะไปว่าแรงๆหนักๆได้ก็ว่าหรือว่าบางสิ่งบางอย่างว่าแรงไว้เป็นอุบายโกศลเพื่อให้ตัดขาดก่อน เพื่อให้จบไปก่อนที่พระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าฆ่าทิ้งเสียมาพยศที่มันแรงร้ายจนกระทั่งไม่สามารถจะสอนได้หัดได้ฝึกได้ต้องใช้วิธีฆ่าทิ้งเสียแต่ฆ่าของพระพุทธเจ้าไม่ได้มีศาสตราอาวุธก็คือการวางเฉยข้าของพระพุทธเจ้าคือทำเฉยนี่เป็นสูงสุดเป็นพรหมทันไม่เอาภาระเขาก็อยู่ก็จะเป็นยังไงจะดีจะเร็วยังไงไม่เอาภาระเลยหรือพูดตัดพูดจบลงไปพูดตัดพูดจบเนี่ยมีผลต่อกันบางทีได้ดีนะบางทีมีผลซ้อนทอนย้อนย้อนแย้งออกมาบางทีก็ร้ายบางทีร้ายทำแล้วก็เกิดผลมันตีกลับมาให้ละแก่เราก็ได้เราก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะมีปรารถนาดีอยู่เสมอเสมอหรือทำจิตของเราให้มีส่วนที่ตั้งตนไปในทางที่ชอบตั้งตนไปในจุดที่ดีที่เจริญอยู่เสมอแต่ไม่ใช่ว่าจนเกินแรงจนมากจนจัดเป็นอภิชฌาไม่ใช่ ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ให้แรงให้เกินให้มากให้เป็นไปโดยธรรมโดยควรอยู่เสมอแล้วก็ไตร่ตรองทบทวนเพราะงั้นสายของจิตเป็นอุปกิเลสแล้วถึงใช้คำว่าอภิชฌาอภิชฌาวิสมะโลภะเร่งจัดมากจัดเพ่งจัดไม่แรงจัดในโลกเกินไปไม่เอาเมื่อเรารู้จิตแล้วเราจะต้องให้มันมีไปโดยควรนี่โดยธรรมนะถ้าไปโดยโลกแล้วก็บอกว่าโอ้อย่างนี้มันก็ยังมีเศษเสี้ยวเศษพูดไหนพูดบอกว่าให้มันสะอาดร่อนหมดจดก็ถูกแล้วไม่ใช่เพื่อตนแต่เพื่อตนก็หมายความว่าเกินเป็นเกิดความดีถ้าเพื่อตนก็หมายความว่าเกิดความดีปรารถนาดีหรือต้องการดีให้เกิดเพื่อใคร ที่จริงนะเราบอกว่าไม่ใช่เพื่อตนแต่ก็เพื่อตนในทางที่ทำดีเท่านั้นเองถ้ามีโลภมาให้แก่ตนทีนี้ซ้อนไว้อีกทีถ้ามีโลภมาให้แก่ตนโลภเอาวัตถุสมบัติโลภเอาลาภโลภเอายศโลภเอาสรรเสริญหรือโลภเอาสุขไม่ว่าสุขด้วยวิธีใดๆสุขด้วยกามหรือสุขด้วยโลกียารมณ์อะไรก็ตามแต่อย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อย่างนี้สะอาดบริสุทธิ์จะไม่ให้เหลือไม่ให้มีฟังซ้อนนะฟังซ้อนให้ดีๆถ้าโลภได้โลกกระทำไม่เอาโลกกระทำไม่เอาปรารถนาให้เสื่อมลาภเสื่อมยศก็ไม่เอาปรารถนาให้นินทาเกิดขึ้นก็ไม่เอาปรารถนาให้ทุกข์ก็ไม่เอาปรารถนาลาภปรารถนายศปรารถนาสรรเสริญปรารถนาสุขก็ไม่เอาแล้วตัดโลกกระทำทั้ง8ไม่มีโลกกระทำไม่ต้องการโลกแต่ว่าเป็นต้องการแต่ทำคดีธรรมไม่มีคดีโลกมีแต่คดีธรรมคือมีแต่ความดีเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะพัฒนาตนให้ดีในคนนั้นจะมีโลภะหรือมีอิจฉาวจรมีกังขาวจรอยู่มีความปรารถนาดีหรือต้องการในสิ่งดีอย่างนี้ได้อย่างนี้ดีอย่างนี้ถูกแล้วเพราะโดยภาษาถ้าเผื่อว่าเขาพูดว่าภาษานี่มีความต้องการอยู่เป็นกิเลสสิไม่มีอิจฉาวจรหรือมีกังขาวจรไม่อากังขาวจรไม่ในนี้อากังเขยะหรืออากังขาวจรจิตที่เป็นไปด้วยความปรารถนาดี มีเจตนาเป็นกุศลหรือกุศลและเจตนาอยู่มีการตั้งใจดีแล้วก็จะให้เกิดการต้องการหรือปรารถนาดีอยู่อย่างนี้ในส่วนที่ดีไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นความอยากใคร่ไม่เป็นความอยากใคร่ที่เป็นราคะต่างๆไม่ใช่ที่เรียกว่าสิ่งที่จะต้องล้างต้องละออกไปเพราะเราทำสิ่งนี้ไม่ได้เป็นไปเพื่อเสพไม่เป็นไปเพื่อเสวยไม่ได้เป็นไปเพื่อเสวยไม่ได้เป็นไปเพื่อเสพหรือเพื่อเสวยแต่เป็นไปโดยธรรมและเป็นไปโดยความเจริญโดยความประเสริฐเป็นไปโดยความเจริญโดยความประเสริฐไปเรื่อยๆมันถ้าจะเถียงกันเอาแต่ภาษาเฉยๆไม่ได้ในขั้นนี้แล้วมันพูดแล้วมันเหมือนมีแยกย้อนส่วนคนธรรมดาเนี่ยมันมีแต่ความต้องการมาเป็นโลกธรรมเพราะฉะนั้นคำสอนในเบื้องต้นจึงสอนบอกว่าไม่ให้ต้องการอะไรไม่ให้อยากอะไรเบื้องต้นดึงก็มาหยุดเหมือนกับเราสอนนี่ให้หยุดซะก่อนหยุดแต่ที่จริงหยุดมาเพื่อไม่หยุดสุดท้ายเราก็รู้หยุดรู้พอรู้กำหนดรู้ขีดขอบส่วนหยุดขนาดไหนหยุดขนาดไหนมีระดับโดยซ้ำไปเพราะในจุดที่มันยังไม่ละเอียดเราก็ต้องสอนหยาบเป็นขั้นตอนซะก่อนภาษาก็เป็นสื่อความหมายที่เราจะรู้แล้วก็มีจุดหมายผู้สอนผู้พูดก็ต้องเข้าใจว่าไปขึ้นขั้นไหนอะไรยังไงเราจะต้องเข้าใจให้ได้และเราก็ทำให้ตรงตามจุดที่เราเข้าใจและเราก็รู้ว่าบริสันยุตตารู้หมู่รู้บริษัทรู้บริษัทว่าหมู่กลุ่มขนาดนี้พูดขนาดนี้ได้หรือคนคนนี้พูดขนาดนี้ได้ฐานอันนี้มีรองรับแล้วเราก็ให้รู้แล้วเราก็ทำให้ตรงมันก็ได้ผลสูงถ้าไม่ฉะนั้นแล้วก็ทำกันเลื่อยเปื่อยไปเลอะเทอะแล้วก็พูดกันไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรเมื่อเราจะต้องมีจิตที่ตั้งใจดีอยู่เสมออาจจะบอกว่ามีโลภะอยู่หรือไม่เราก็ต้องเข้าใจในจิตในจิตของเราให้ชัดเจนถ้ามีความปรารถนาดีอยู่ไม่ถือว่าเป็นโลภะถ้ามันกลายไปเป็นอภิชาวิสมะโลภะนั่นแหละเลวถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรและที่เราจะว่าไปในสายที่มันพ้นทุกข์จริงๆก็คื สายโกธะสายโทสะหรือสายพยาบาทเพราะถ้ามันแรงจนกระทั่งเป็นพยาบาทไม่เอาแล้วก็จิตมันจนกระทั่งทำอะไรต่ออะไรเป็นมานะทิฏฐิที่ตั้งแต่โกธาอุปนาหะไล่เรื่อยไปจนมายาสาเถยธรรมพระสารัมพะไปเรื่อยจนกระทั่งถึงมานะไปทั้งหมดน่าเราไม่เอาถ้าอย่างนั้นเราไม่เอาอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสามัชริยะใช่แล้วนะก่อนสี่ตัวเราไม่มีพวกนี้นะไม่ปองร้ายไม่จองเวรกันแล้วก็ไม่พยายามที่จะยกตนขึ้นเทียบเท่ายกตนขึ้นเทียบเท่าแล้วมันก็ดูถูกหรือว่ามันลดค่าของผู้อื่นลงหรือว่ายกค่าของตัวเองที่มันไม่สูงขึ้นมันไม่เป็นจริงขึ้นมายกตนเทียบเท่าพลาสะแล้วไม่มีอิจฉาไม่ใช่ไม่มีอิจฉาเรามีอิจฉาแต่เราไม่มีอิจฉาสองตัวนี้พยายามเข้าใจให้ดีอิจฉานี่มันริษยามาแปลเป็นไทยว่าริษยาไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดีส่วนอิจฉานั้นเป็นความต้องการดีปรารถนาดีเราปรารถนาที่จริงมันกลางๆคำว่าอิจฉาที่จริงแปลว่ากลางๆหรอกแต่เราเอามาอธิบายให้มันชัดเจนซะเหมือนคำว่ามิจฉาเนี่ยที่จริงมิจฉามันก็แปลมาจากอิจฉานั่นแหละมิจฉาจิตมันมีความต้องการมะบกอิจฉาจิตมีความต้องการมะบกอิจฉาจิตที่เป็นลักษณะต้องการแล้วก็เราถือว่ามันไม่ดีเป็นอันต้นเพราะฉะนั้นเลยก็เอาคำว่ามิจฉานี่มาใช้ว่ามันเป็นความปรารถนาหรือต้องการเอามาอธิบายง่ายๆนั้นมันบางลงไปอีกก็หรือคำว่าของมันเองคืออิจฉาแปลว่าต้องการถ้าอิจฉาต้องการแล้วก็ต้องการต้องรู้ว่าต้องการอะไรถ้าต้องการดีมันจะเป็นสิ่งเลวอะไรในโลกถ้าต้องการจุดดีเป็นกุศลแท้ตั้งตนอยู่ในกุศลธรรมมันจะเป็นเลวอะไรในโลกคนมันทำอย่างนี้ได้ไม่มีปัญหาอะไรการจันโลงเป็นจุดเกิดที่ไม่ใช่ของเราเกิดที่ไม่โลภะให้แก่ตัวเราไม่มีเชื้อแห่งตัวตนไม่มีเชื้อแห่งการที่จะหยั่งลงหรือเกาะไว้หรือดำเนินเป็นไอตัวเราเกิดเมื่อไม่มีสิ่งนี้แล้วไม่มีตัวเราเกิดมันก็เป็นแต่เพียงสิ่งนี้แล้วก็ปล่อยไปมันไม่รวมไม่รวบมันไม่เกาะตัวเกาะตนมันไม่เป็นกองอันนี้กิเลสกรรมอะไรต่างๆก็รวมไว้เป็นของเราทั้งหมดนี่มันก็กระจายอยู่ในโลกนี่แหละดีอันนี้ยังไม่เป็นของเราเลยคนนั้นจะแบ่งไปคนนี้จะแบ่งไปไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเรามันไม่เป็นของใครมันก็กระจายว่อนอยู่ในโลกนี่แหละมันก็ไม่รวบรวมเป็นตัวเพราะเราก็ไม่มาเก็บกรรมอันนี้ไว้กรรมอันนี้มันก็ไม่ก่อเกิดเป็นรูปไม่มีกรรมมัชรูปมันก็ไม่เกิดกรรมมัชรูปไม่เกิดชีวิตมัชชะก็คือชีวิตของจิตมันไม่เกิดกรรมมัชรูปมันไม่มีมันก็ไม่ต้องเป็นอะไรมันก็มีแต่กรรมของกรรมของมันเองการกระทำดีนั่นก็ดีไปถ้าไม่มีดีเราก็ไม่มีสิ่งถ้าไม่มีส่วนชั่วส่วนชั่วนั่นก็ไม่มีอยู่ในโลกแต่มีแต่ส่วนดีกระจายกระจรอยู่ในโลกนี้มันจะไปเป็นอะไรมีแต่ส่วนดีกระจายอยู่ในโลกไม่มีปัญหาอะไรและเราเองก็ไม่ได้ไปตามติดรวบรวมมาเป็นกรรมของเรามาเป็นเรื่องของเรากรรมอันนี้การกระทำอันนี้การกระทำนี้นี่ของเราเป็นดีหรือเป็นชั่วแม้แต่หลงดีแล้วก็เอากรรมดีมารวบรวมเป็นเรามันก็ยังเป็นตัวตนที่จะต้องเกิดหรือมันเกิดมาเป็นตัวตนแล้วเราเองก็จะต้องมีชีวิตชีวาอันนั้นแหละนะมันจะต้องยึดถือแล้วมันก็จะต้องรวบรวมมาเป็นเกาะๆเป็นกลุ่มแนบแน่นเพราะเราจะต้องรู้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วก็วางเขาปางเขาปล่อยแล้วก็ไปเป็นของโลกจำได้อยู่บ้างบางสิ่งบางอย่างก็จำไม่ได้กันแล้วไปไม่เป็นปัญหาอะไรเมื่อส่วนชั่วไม่มีแม้แต่จิตพยาบาทไม่มีถึงแรงร้ายที่สุดเลวมากที่สุดจิตพยาบาทผูกพันอาฆาตมาดร้ายรุนแรงโทสะก้าวร้าวไม่มี โกธะเรียกว่าโกรธขึ้นเคืองขุนแค้นไม่มีโกธะไม่มีอุปนาหะผูกไว้ยังไม่ให้มันหลุดล่อนยังจะดึงตุงติงตุงติงมีสายโยงเลยว่าอุปนาหะผูกโกรธผูกเคืองผูกแค้นผูกเคืองผูกขุนผูกอาฆาตมาร้ายรุนแรงไปถึงขนาดไหนก็ตามผูกสิ่งที่ส่วนที่เลวอยู่ในจิตอุปนาหะไม่มีมรรคก็ปองเหมือนกันน่ะมรรคปองร้ายมุ่งร้ายมีการเจตนาร้ายมีการแก้แค้นมันใกล้เคียงกันมากพอเวลาอธิบายธรรมะขั้นละเอียดเข้าไปแล้วมันใกล้เคียงกันมากเพราะงั้นมรรคเราจะปองร้ายเราจะมุ่งร้ายมาร้ายเจตนาร้ายอะไรขึ้นมาในจิตไม่ได้สักสิ่งสักส่วนจะอ่อนจะบางขนาดไหนรู้ให้ได้รู้ให้ได้หมายความว่าไม่ให้ตั้งลงไม่ให้รวมลงมรรคมาจากมรรคบวกอักขะอักขะแปลว่าแกนแปลว่าแท่งของจิตไม่ทำให้มันแกนเพราะเหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายแล้วไม่รวบรวมมาเป็นตัวเราไม่ใช่ยึดมาเป็นของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรายึดมาเป็นของเรารวบตัวเข้าปั๊บเป็นของเราเป็นตัวเป็นแก่นของเราเข้าตัวเราก็จะเกิดเพราะฉะนั้นมันจะไปผูกสิ่งเลวพวกนี้เข้าไว้ก็ไม่เอาไม่เอาเลยมรรคปลาสะยกตนขึ้นเทียบเท่ายกตัวขึ้นข่มเขาสูงขึ้นไปก็ข่มเลยยกตนข่มท่านยกตนขึ้นเทียบขึ้นเทียมไม่เอาจิตยกตนขึ้นเทียบขึ้นเทียมเนี่ยเรารู้ว่าอันนี้เขาดีหรือว่านี่เขาสูงหรือเรามองว่านี่เขาสูงเพราะเราจะไปต้องยกตนขึ้นเทียบขึ้นเทียมเลยทีเดียวโดยไม่อ่านจริงถ้าจริงมันก็เป็นจริงไม่ต้องยกถึงแม้ว่ามันจะเทียบเท่าแล้วมันจะมากกว่าแล้วแต่เขาจะข่มจะอะไรก็ไม่ต้องไปยกตนขึ้นเทียบหรือยกตนขึ้นข่มอะไรเฉยๆมันเป็นไปโดยธรรมเองมันจะมีเองไม่มีอิจฉาไม่มีการริษยาไม่ต้องการให้ผู้อื่นเลวหรือต้องผู้อื่นไม่ได้ดีต้องให้ผู้อื่นได้ดีนะสิเป็นเมตตาคุณเป็นสิ่งที่เจ้าต้องกระทำไม่มีอิจฉาไม่มีมัจฉริยะไม่มีความตระหนี่ถี่เหนียวขั้นนี้เราไม่พูดกันถึงวัตถุไม่ตระหนี่ถี่เหนียววัตถุนี้เราไม่พูดกันแล้วขั้นนี้ไม่ตระหนี่ถี่เหนียวแม้แรงกายไม่ตระหนี่ถี่เหนียวแม้ความร่วมมือเราให้ความร่วมมือจิตดีจิตปล่อยเลยให้ความร่วมมือไม่อย่าพยายามมีจิตขวางอยู่ถ้าจิตขวางอยู่ก็ทุกข์ฟังดูดีๆนะจิตเรานี่มีจิตขวางอยู่แม้จะทำด้วยมือก็ทำกายก็คลุกคลีร่วมด้วยแต่ใจมันยังไม่ให้เรียกว่าไม่มีความร่วมใจไม่ให้ความร่วมใจใจก็ไม่ร่วมด้วยแต่ร่วมแล้วนะที่จริงเราร่วมมือแล้วแต่ใจไม่ร่วมเลยถึงทุกข์เพราะฉะนั้นแม้เราไม่ได้ร่วมมือเราก็ปล่อยเฉยๆหมายความว่าสุดท้ายแล้วพรหมทัณฑ์วางไม่เกี่ยวข้องนั่นตัดไม่มีทนีไม่มีไม่ทนีไม่ทนีอะไรไว้ไม่มีจิตเลวอยู่ในจิตไม่ขัดขวางไม่กระทำอะไรแล้วก็ปล่อยเฉยนี่เป็นสุดแต่ถ้าเผื่อว่าในจิตที่เรียกว่ามัจฉริยะนั้นมันมีอะไรขวางอยู่ร่วมมือด้วยแต่ใจก็ยังขวางไม่ร่วมใจทุกจริงๆด้วยตัวผู้ใดทำอยู่จะรู้ทุกเพราะฉะนั้นอย่างนี้ไม่เอาเราล้างทุกข์อันนี้ล้างทุกข์เมื่อเราตัดสินใจแล้วเมื่อเห็นแล้วก็มันก็จำเป็นมันก็เป็นที่สุดแม้อปริหานิยธรรมแม้เป็นหมู่เป็นกลุ่มอยู่ร่วมมือกับหมู่ก็ร่วมไปโดยไม่มีอะไรขัดใจไม่มีอะไรขัดข้องอยู่ที่จิตปล่อยเฉยนั่นเรียกว่าเราหมดความร่วมไม่มีตนีใจเอาไว้มีความร่วมใจด้วยมีความร่วมใจด้วยร่วมมือแล้วก็มีร่วมใจเพราะบางคนไม่ได้ร่วมมือมันไกลกันหรือไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แต่วันนี้ร่วมใจไปด้วยใจก็อนุโมทนาสาธุใจมันก็ปล่อยหมดเลยร่วมใจนี่สูงละเอียดไปจนกระทั่งถึงจิตเนี่ยไม่ตรณีทีเหนียววัตถุนั่นหรือไม่ตรณีทีเหนียวในอะไรต่ออะไรต่างๆพวกนี้ที่มันเป็นโลกอยู่นั่นไม่มีปัญหาอะไรทีนี้ไม่ตรณีทีเหนียวถึงจิตออกปานนี้ต้องเข้าใจให้ได้มัจฉริยะเราจึงจะหมดมายาหมดสิ่งที่มันจะเหลือตัวตนมายาอันเป็นเรามายาโตมามายาก็เป็นสิ่งที่ลวงกายทำใจฝืนใจไม่ทำแต่กายทำฝืนไม่ถ้ากายจะทำก็ทำไม่ฝืนอะไรไม่ขัดกันอยู่ลงร่องลงช่องไปด้วยกันมาด้วยกันไม่มีอะไรขัดขวางไม่มีอะไรขัดเคืองหมดมายาก็มีแต่ภาษามายังมายามายังพันเตอันเป็นเราเราเรียกแทนตัวเรามันก็มีแต่ภาษาสักแต่ว่าภาษาจิตของเราไม่ได้มียึดไม่ได้มีปฏิกิริยาทุกข์มันจึงไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ออกมาก็ออกมาด้วยได้พิจารณาไตรตรองแล้วไม่เป็นมายาแต่ถ้าสิ่งใดมันเป็นมายาอยู่ต้องรู้ที่จิตนั่นแหละอุปกิเลสเอาให้ละเอียดเดี๋ยวฟังดีๆนะเนี่ยขยายพวกอุปกิเลสขึ้นไปอธิบายอีกในเพิ่มไวยะต่างๆขึ้นมาให้เข้าใจมายาก็ดีหรือแม้แต่อะไรที่จริงขั้นของอิสากมัชริยะอธิบายขึ้นมาแล้วเคยอธิบายถึงความร่วมมือก็ดีความร่วมใจก็ดีเคยอธิบายถึงมาแล้วทีนี้มายาเนี่ยขยายลงไปอันที่มันจะก่อเป็นเรานี่แหละมะยังหรือมะยะยังไม่เป็นมายามะยะเท่านี้มันเป็นอันเป็นเราเพราะงั้นเราไม่เอาอันเป็นเราอันเป็นมายาหรือเป็นมารยาพูดไทยๆว่าเป็นมารยาแต่ก็ในบาลีก็เหมือนกันมายาคือมารยาอันเดียวกันมารยาเหมือนกันเราไม่เอามารยาเราเอามารตามารตะหรือมาตาเราไม่เอามายาเราเอามาตาจิตให้มีเป็นไปได้ดีนะจิตเป็นไปได้ดีมาตาในแม้ว่าจิตเป็นไปได้ดีหรือมะตะโดยรู้มะตะโดยรู้จิตรู้จิตที่เป็นไปอยู่จิตที่เป็นมารตาเนี่ยมารตาเป็นภาษาไทยก็คือมารดาเป็นแม่ภาษาบาลีก็มาตาก็แม่มาสาก็ผู้หญิงมาภาษาบาลีผู้หญิงมาตามารตาแปลว่าผู้หญิงแปลว่าแม่เพศอิทธิเพศแต่เราจะไม่เป็นมารดาแบบโลกโลกเป็นแม่แบบโลกโลกเราไม่เป็นเราจะเป็นแม่แบบธรรมเป็นแม่แบบธรรมอย่างน้อยก็เป็นแม่แบบพระโมคคลาต่อไปก็ยิ่งเป็นแม่อย่างพระสารีบุตรเป็นแม่นมหรือแม่เลี้ยงหรือแม่ให้เกิดสูงขึ้นไปอีกเป็นแม่อย่างสิริมหามายาฟังซ้อนนะฟังภาษาซ้อนเป็นแม่อย่างสิริมหามายาคือเป็นผู้ก่อเกิดก่อเกิดแต่อะไรก่อเกิดแต่โพธิสัตว์ก่อเกิดแต่มหาโพธิสัตว์ก็เกิดแต่ความตรัสรู้ก็เกิดแต่ความสัตรู้สัตว์ที่มีความตรัสรู้ก็เกิดแต่จิตอันยิ่งนี่ไม่ใช่แบบโลกก็เกิดคลอดมาแม่ก็แม่อย่างโลกแล้วนะไม่ใช่แม่อย่างวัตถุแล้วนะนี่เป็นธรรมะนะไม่ใช่แม่อย่างผู้หญิงผู้ชายแล้วก็ก่อกำเนิดบุตรออกมาพุทธออกมาอะไรไม่ใช่แล้วนะนี่เป็นธรรมในธรรมสิริมหามายานี่ก็เป็นอภิธรรมแล้วสิริมหามายาอภิธรรมหรือว่าธรรมะขั้นพุทธะที่แท้แล้วธรรมในธรรมแล้วไม่ได้หมายความว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่แล้วหรือแม้จะกำเนิดให้กำเนิดสิทธัตถะก็สิทธัตถะเป็นธรรมะไม่ใช่สิทธัตถะเป็นตัวบุคคลแล้ว สิทธัตถะหมายความว่าสาระที่เก่งเยี่ยมสิทธัตถะหมายความว่าสาระที่เก่งเยี่ยมสิทธะบวกอัฏฐะสิทธัตถะอัฏฐะก็คือแก่นหรือเนื้อหาสาระสิทธะเก่งเยี่ยมยอดสิทธะที่โน้มน้อมไปในทางธรรมเนี่ยสิทธาแปลว่าฤาษีแปลว่าครูอาจารย์นักบวชมุนีครูอาจารย์นักบวชสิทธาสิทธะสิทธัตถะเก่งอีตัวจริงก็แปลว่าเก่งเนี่ยสาระที่เก่งเยี่ยมดีเยี่ยมให้คลอดสิ่งที่เก่งเยี่ยมดีเยี่ยมสิ่งที่ไม่มีกิเลสเลยนั่นแหละให้เป็นการตรัสรู้นั่นแหละโพธิสัตว์ฟังดีๆอันเดียวกันหมดเลยที่พูดนี่มันโยงกันหมดเห็นอิทัปปัจจยตาเห็นเหตุนี้เป็นเหตุนี้แม้เอาภาษามาไล่เรียงสู่ฟังนี่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นแม้เราเองเราจะให้เกิดเราจะให้เป็นเราจะให้มีอยู่ไม่ใช่มายาถ้าเป็นมายาก็เป็นสิริมหามายาถ้าเป็นหรือเรียกว่าเป็นมารดาหรือเป็นมารตาปาตาเป็นแม่แต่แม่อันนี้มันเรียกโดยโลกว่าโลกนี่มีความเกิดเขาเอาโลกนี่เป็นตัวความเกิดเขาเกิดเขาถือว่าโลกอธิบายทางดับเรียกว่าศูนย์เรียกว่าลักษณะเป็นผู้ที่ไม่ต้องมีความเกิดพ่อไม่ต้องมีความเกิดพ่อไม่ต้องมีลูกพ่อไม่ต้องพกลูกไว้มันเป็นภาระในลักษณะอธิบายโดยธรรมแล้วก็เป็นสมธรรมดาโดยโลกด้วยแต่แม่ต้องพกลูกไว้ฟุ้มฟักเพราะฉะนั้นลักษณะของธรรมมาเรียกแม่เป็นผู้เกิดสูงสุดมีฐานะเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าฐานะเท่าเทียมกันโดยธรรมเป็นปิตามหาฐานะเท่าเทียมกันโดยธรรมเป็นปิตามหาเป็นพระเจ้าผู้ให้กำเนิดแต่กำเนิดอะไรไม่ใช่กำเนิดสิ่งเลวกำเนิดสิ่งที่สูงสุดกำเนิดโพธิสัตว์กำเนิดจิตตรัสรู้โพธิแปลว่าจิตตรัสรู้สัตว์ก็คือจิตนั่นเองสัตตะให้มันมีอยู่ในโลกเป็นสมมุติอยู่ในโลกก็เป็นสมมุติก็สัตตะให้เกิดสูงสุดแค่7จุดผู้ที่จะเป็น7จุดได้ต้องเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ถึง7จุดเป็นพระอรหันต์ยากก็ให้ถึงแค่6จุดฉันทะมีฉันทะแค่6จุดถ้าถึง7แล้วเป็นพระอรหันต์หมายความว่ามีแรงพอถึงแม้ทําเกิดอันนี้ก็ไม่หลงในเกิดอันนี้มีแรงพอที่จะรู้เกิดชัดเจนเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ทํา7จุดก็เกิด7จุดจึงเรียกว่าเกิด7 9สัตตะภาษาบาลีสัตตะนี่คือสัตเราเรียกว่าสัตว์โลกสัตว์โลกคำนี้ความหมายไม่ได้หมายความว่าอย่างโลกโลกเขาที่จริงก็มาจากภาษาบาลีคำว่าสัตตะก็คือสะบกอัตตะอัตตาอันหนึ่งประกอบไปด้วยอัตตาอันหนึ่งเท่านั้นเองอัตตานี้ไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นรูปร่างของอันนั้นของมันนี่อธิบายซ้อนลงไปนะอธิบายซ้อนลงไปอีกอัตตานั้นสักแต่ว่าเป็นอันนั้นแล้วเรามีฤทธิ์ที่จะทำลายสิ่งนั้นเรารู้อัตตาแต่เราก็ทำลายอัตตาได้จึงเรียกว่าสัตตะโพธิสัตตะโพธิสัตโตโพธิแปลว่าตรัสรู้มีอำนาจรู้ยิ่งรู้จริงว่าไม่ใช่อะไรในโลกนี้เป็นอนัตตาแล้วไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรแล้วมันรู้ย้อนรู้ซ้อนแล้วจึงเป็นผู้ที่รู้เกิดทำเกิดได้โดยที่เกิดนั้นไม่เป็นตัวตนของเราเป็นตัวเป็นตนของสิ่งนั้นทำอะไรก็ต้องให้เป็นอันนั้นแหละเรื่องนั้นราวนั้นแหละเราจะไม่รู้อัตตาของสิ่งนั้นไม่ได้แต่อัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาไม่ใช่ตัวใครนะเป็นตัวเป็นตนแต่ไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอรหัตผลเป็นผลดีเป็นคนที่รู้ทุกอย่างไม่ลึกลับไม่ซับซ้อนไม่หลงไม่เมาไม่มัวก็ทำขึ้นเป็นสิ่งนั้นเสียจึงเรียกว่าสิ่งนี้ไม่ได้ทำเพื่อลวงโลกไม่ใช่มายาไม่ใช่ลวงโลกไม่ใช่มายาเป็นผู้ก่อเกิดเป็นผู้ทำเกิดโดยรู้ เป็นมาตาด้วยซ้ำไปหรือเป็นสิริมหามายาด้วยซ้ำไปเพราะสิริมหามายานี่เมื่อเวลาบรรลุอภิธรรมชั้นสูงหรือตัวชั้นสูงของสิริมหามายาธรรมะอย่างยิ่งอภิธรรมธรรมะอย่างยิ่งถึงจุดสูงสุดอย่างยิ่งแล้วจึงหมดอิทธิเพศหมดความเป็นหญิงเป็นชายมีเอโกธรรมโมเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ให้เป็นสิ่งที่ให้ให้เท่านั้นเป็นสิ่งที่ดีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ก่อเกิดมาเท่านั้นให้แก่โลกเท่านั้นเป็นผู้ที่เกิดให้แก่โลกหรือเป็นผู้ให้สิ่งที่เกิดที่ดีที่สุดเท่านั้นจึงเรียกว่ายอดแม่มหาแม่ตรงกันกับสิทธิ์สุทโธทนะสุทโธทานะหรือสุทโธทนะสุทธะบวกทานะหรือบวกทนะเนี่ยก็ให้เหมือนกันให้อย่างบริสุทธิ์สุทธะสุทธิแปลว่าบริสุทธิ์ให้เพราะฉะนั้นพ่อกับแม่สองตัวนี่เหมือนกันเนี่ยสุทโธทนะกับสิริมหามายานี่ก็คือผู้ให้ผู้ก่อเกิดสิ่งดีที่สุดหมดอิทธิเพศหมดความเป็นหญิงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอธิบายกันเป็นกลาธิฐานว่าพระพุทธเจ้าพุทธะเกิดเมื่อพุทธะสอนมารดาสอนแม่หรือว่าพุทธะอธิบายมารดาหรือพุทธะที่จะสาธยายมารดานี่พูดโดยตรงแล้วผมกำลังสอนเทวดาจนกระทั่งสอนเทวดาที่เรียกว่าแม่ต้องให้รู้จักตัวแม่และเข้าใจตัวแม่เมื่อแม่บรรลุถึงยอดอภิธรรมแล้วแม่ก็ไม่เป็นเพศไม่เป็นเพศหญิงไม่เป็นเพศชายไม่แตกต่างอะไรกันเป็นธรรมะอันเดียวกันเป็นเอโกธรรมโมและเป็นสิ่งที่เป็นความเจริญเพราะฉะนั้นความเกิดกับความดับก็เป็นความเจริญเกิดทำไมว่ามีดับคนนี้สร้างความเกิดคนนี้ทำความเกิดแต่คนนี้มีความดับตรงที่เราว่าไม่มีตนเข้าไปเกี่ยวข้องตัวตายตัวไม่เกิดแต่ทำสิ่งที่เกิดนี่อยู่ในโลกทำแต่ความเจริญนี่อยู่ในโลกตัวไม่มีเกิดตัวเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องจึงเรียกว่าทำเกิดแล้วเราก็ตายแต่เราทำเกิดได้อยู่ก็ทำเกิดให้แก่เขาจึงไม่เป็นของใครเป็นพระผู้สร้างที่บริสุทธิ์ที่สุดและรู้ดีที่สุดแล้วก็ทำส่วนดีที่สุดถ้าจะอธิบายอย่างพระเจ้าก็ตรงกันถ้าพระเจ้าอธิบายกันถึงขนาดนี้อธิบายถึงอนัตตาธรรมอย่างนี้ก็ตรงกันพระเจ้าอธิบายอย่างอนัตตาธรรมแล้วก็เป็นจริงด้วยนะจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นไม่มีสิ่งที่เกิดเหล่านี้เป็นหมดอิทธิเพศเป็นสิริมหามายาอันแท้จริงจึงไม่เป็นมายาแล้วไม่เป็นมายาอย่างโลกๆแล้วไม่เป็นกิเลสไม่เป็นอุปกิเลสแล้วสาเถยะเพราะจิตของเราสะอาดซ้อนลงไปอีกจิตของเราไม่มีจิตลามกไม่มีความอยากใคร่อะไรเลยแม้แต่อยากจะให้เขาชมเชยเมื่อแม้แต่ทำเป็นสุขเสวยสุขด้วยรูปสุขด้วยรสสุขด้วยกลิ่นสุขด้วยเสียงสุขด้วยสัมผัสอะไรก็ไม่มีจิตลามกอะไรนี่เกินขอบเขตฟังดูดีๆเกินขอบเขตไม่มีจิตลามกไม่มีจิตปรารถนาใครอยากรุนแรงอะไรสาเถยะต้องการยิ่งต่อการต้องการมาก่อรูปเลวลงไปนะต้องการให้เป็นสรรเสริญเราจะได้ชื่นใจกับสรรเสริญต้องการเป็นยศชั้นเพื่อเริ่มเลื่อนชั้นเลื่อนชั้นเลื่อนยศก็ไม่ชิงหัวชัยใหญ่ต้องการให้มีเป็นลาภมาตอบแทนเป็นนู่นเป็นนี่มาได้มาไม่มีจิตที่จะเป็นสิ่งโค้งเป็นสิ่งโค้งหรือเป็นสิ่งที่จะให้มันตวัดมาหาตนอย่างนี้ไม่มีเลยมีแต่ซื่อตรงทำให้ตรงเพงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องความดีนี่ก่อความดีนี่แล้วก็แล้วไม่มีสาเถยะถึงไม่มีจิตลามกหรือไม่มีจิตเขามาแปลกันว่าขี้โอหรือโอ้อวดชอบโอ้ชอบอวดไม่มีไม่ได้โอ้ได้อวดเพราะงั้นเชิงโอ้เชิงอวดก็ยังเป็นเศษของกิเลสอยู่ไม่ทำเชิงโอ้เชิงอวดจิตใจไม่มีเลยว่าโอ้อวดข่มเขาโอ้อวด เป็นไปโดยอยากได้สรรเสริญอยากได้ลาภอยากได้ยศไม่โอ้ไม่อวดอย่างนั้นเลยนะสาเถยยะไม่ดื้อด้านธัมภะสารัมภะไม่แข็งดีไม่แข็งแต่ทำดีไปเรื่อยๆตามดีไม่แข็งกับใครใครจะมีดีอีกดีอนุโมทนาไม่แข็งเขาว่าเราจะมีมากกว่าน้อยกว่าเราทำให้ได้มากที่สุดโดยไม่มีการย่อหย่อนเราทำดีโดยไม่ย่อหย่อนไม่แข่งว่าฉันจะต้องเอาทำดีชนะเขานั่นเป็นเชิงข่มอันหนึ่งแล้วก็ยกอันหนึ่งของโลกแต่ในทางธรรมนั้นไม่ข่มใครใครจะทำดีก็ทำเข้าไปสนับสนุนกันใครมีมากก็อนุโมทนาสาธุด้วยดีอะเราไม่แข่งว่าเราจะต้องดีมากกับเขาให้ทำดีนี่ก้าวหน้ากับเขาหรือว่าให้เขาเองช้าลงทำเร็วลงแล้วเราทำดีขึ้นหน้าไปไม่สนับสนุนกันไปให้ดีให้ทุกคนดีไปพร้อมกันปล่อยเพราะฉะนั้นเราจะแข่งก็แข่งตนแข่งตัวเองทำดีวันนี้ได้เท่านี้พรุ่งนี้ต้องให้ดีมากกว่านี้วินาทีนี้ดีเท่านี้วินาทีต่อไปให้ดียิ่งกว่านี้แข่งดีตัวเองคนแข่งดีตัวเองก็ทีนี้ก็หันกลับลงมาว่าเป็นผู้ที่ไม่มีมานะแล้วอธิบายเลยไปเลยนะถ้าสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่เป็นส่วนไม่ดีมาตั้งแต่อธิบายมาตั้งแต่อภิชาวิสมะโลภะพยาบาทโกฏะอุปนาหะมัคคะปลาสะอิสสามัชริยะแล้วไล่มาจนกระทั่งเมื่อกี้มายาสาเถยสาเถยยะและก็ไล่ลงมาจนกระทั่งถึงธรรมพระดื้อด้านไม่ร่วมไม้ร่วมมือไม่อะไรแล้วฟังไม่ฟังเสียงโต้ตอบอย่างรุนแรงดื้อด้านเนี่ยดื้อนี่ไม่ฟังไม่คิดไม่ตามไม่อะไรทั้งนั้นนะจิตใจมันดื้อด้านชามันไม่เอาด้วยทุกประตูไม่ได้และสุดท้ายแม้แต่สารัมภะแข็งดิบแข็งดีนะไม่แข็งใจอ่อนโยนหมดทุกอย่างแล้วก็มีแต่ความปรารถนาดีถ้าแข็งดีจนถึงขั้นเราไม่แข็งผู้อื่นแล้วถ้ารู้ได้เราแข่งแต่ตัวเราเองเราแข่งตัวเราเองอย่างนี้เรียกว่าดีแต่ถ้าเรายังแข่งดีเลวมาหมดไอ้พวกนี้เป็นตัวอปกิเลสหมดอันนี้ก็เป็นสายของมานะอติมานะมัทธะปมาทะลงไปสู่หมู่ใหญ่เลยเป็นมานะเป็นจิตที่เลวมั่งตั้งมั่นลงเลวใหญ่อติมานะก็ยิ่งเย่อหยิ่งจองหองยะโสจิตอติมานะยะโสโยยิงจองหองถือดีอย่างหนักยึดดีมากจัดจ้านอติถือตัวถือตนจัดจ้านอติมานะมานะมันเป็นอติมานะมันยิ่งขึ้นไปอีกจัดจ้านขึ้นไปอีกอติมานะและมัทะสุดท้ายก็เมามัวสุดท้ายก็เมามัวสุดท้ายก็เลยมัทะเรียกว่าก็เป็นผีไปเลยผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดเลอะเทอะไปเลยประมาทไปใหญ่เลินเล่อเผลอไพรไม่มีการระมัดระวังไม่มีการใช้สติสัมปชัญญะอวดไม่ใช่อวดหรอกหมายความว่าหามหามมีความหามประมาทะไปถึงโน่นเลยแต่ท่านดีมาจนกระทั่งอธิบายมาถึงสารัมภะแล้วไม่แข่งดีกับใครก็แข่งดีกับตนเองแข่งดีกับตนเองคือกระทำตนเนี่ยเสมอตั้งแต่ต้นย้อนทวนไปมีอิจฉาวจรมีความปรารถนาดีให้แก่ตนหรือให้แก่ผู้อื่นถ้าตนหมดแล้วกิเลสเราสบายเบาว่างเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเราก็ปรารถนาดีกับผู้อื่นและการกระทำให้แก่ผู้อื่นนี่แหละคือเราจะได้ความเชี่ยวชาญได้วสีได้ความแคล่วคล่องได้สิปะได้ศิลปะหรือว่าได้ความละเอียดละออความเก่งความเชี่ยวชาญให้แก่ตนศิลปะในการกระทำกายทำอย่างนี้วจีทำอย่างนี้มโนคิดอย่างนี้แล้วมโนมันจะรู้ก่อนว่าอ๋อควรทำกายอย่างนี้กายให้สุขุมสังวรสงบระงับแนบเนียนไม่รุนแรงสุขุมระวังตั้งแต่การเดินยืนนั่งนอนกินเคี้ยวกะไกวขาไปมาทำงานให้มีระเบียบเรียบร้อย ไม่ควรดังเราก็ไม่ดังไม่ควรแรงเราก็ไม่แรงและธรรมดาเราจะไม่ควรแรงเราจะแนวโน้มไปในทางอย่าแรงเลยนอกจากจำเป็นอันนี้ต้องแรงรู้ชัดเจนไม่แรงแล้วก็มันใช้ไม่ได้ต้องตอกเปรี้ยงลงน้ำหนักตรงนี้อย่างนี้แล้วมันจะได้ผลมากอันนี้เรารู้ด้วยเจตนาถ้าเราไม่รู้อย่างนี้แล้วเราจะไม่ทำแรงถ้าเบาได้แต่เป็นไปได้ดีในเรื่องอะไรเราจะไปออกแรงแรงล่ะถ้าเป็นไปได้ขนาดนี้เราไม่ต้องออกแรงแรงหรอกแล้วดีกว่าที่จะไปออกแรงแรงถ้าผมพูดเนี่ยไม่พูดแรงแรงก็เรื่องอะไรจะจำเป็นต้องไปพูดแรงแรงล่ะพูดเบาๆก็ได้ทีนี้ต้องพูดแรงแรงก็เพราะว่าควรแล้วแรงแรงหน่อยถ้าไม่แรงแล้วไม่เข้าย้ำไม่ลงใช่ไหมช่างไอ้นี่ชักแข็งแล้วชักหนาแล้วชักดื้อดื้อโดยวิธีที่เรียกว่าไม่รับหนึ่งสองดื้อโดยวิธีที่ถีนมิทะมากชักปิดจิตแล้วชักกั้นแล้วชักรีแล้วใจไม่รับไม่มีตั้งใจแล้วก็ต้องแรงหน่อยบางทีก็จะต้องใช้อื่นผสมบางทีก็ต้องใช้น้ำตาลหรือใช้อะไรล่อให้ยินดีให้ตื่นขึ้นมารับเป็นไปโดยอย่างนั้นก็เป็นหรือแรงแรงลงไปเลยก็ทำเพราะฉะนั้นทำไมต้องแรงก็ไม่แรงมันไม่ได้ผลมันก็ต้องแรงเพราะถ้าพูดว่าได้ผลต้องเป็นแรงทำไมล่ะเบาๆก็ไม่มองเมื่อยไม่ต้องใช้พลังงานออกไปจัดจ้านก็ดีกว่าเพราะเราเป็นอยู่นี่อยากจะเดินจะยืนจะอะไรให้ระมัดระวังเนี่ยไอ้นี่ก็อยากจะขอเลยเถิดมาจนกระทั่งถึงว่าแม้แต่เราสังวรกายรู้อาณาเขตของปานะชีวิตของกายขณะนี้ปานะชีวะภูตะปานะก็คือความเป็นชีวิตถ้าเราจะมีชีวิตความเป็นชีวิตอยู่ขณะนี้เราจะทำแรงขนาดไหนแล้วมันจะสัมผัสไปขนาดไหนเราควรก้าวขาขนาดนี้ก็ควรก้าวขาขนาดนี้เราจะวางเท้าลงแรงขนาดนี้ควรวางลงขนาดนี้ก็เอาแต่ถ้าไม่จำเป็นอะไรที่จึงเดินไม่เห็นจะจำเป็นจะต้องไปก้าวขาทิ่มลงแรงเลยเดินตึงตึงตึงตึงยิ่งกระดานไม้สะเทือนไปสามนู่นเนี่ยสามวาเจ็ดวาสามเส้นเจ็ดเส้นไม่ได้เรื่องอะไรนี่ไม่จำเป็นอะไรนี่จะต้องกระทืบลงไปไม่ใช่ทหารจะต้องมาแสดงอำนาจฉันกระทืบคุณเก่งนะฉันมีแรงพอที่จะคว่ำคุณลงไปได้นะไม่ใช่นักมวยไม่ใช่ผู้แสดงแรงอย่างนั้นเพราะพวกเราเนี่ยเดินสบายๆเดินก็อย่าไปหัดทำเดินแรงก้าวให้เบาก้าวให้ง่ายก้าวให้อ่อนโยนสุภาพจะเดินจะมือไม้อะไรต่างๆนานาไม่จะเป็นมือไม้ตัวประเภทที่เรียกว่าทิ่มแรงต่ำลงไปให้มันเป็นนักทุบเป็นนักตีไม่ใช่เราไม่ใช่นักทุบไม่ใช่นักตีเพราะฉะนั้นในจิตแรงพวกนี้ต้องเข้าใจสภาวะธรรมของมันให้ชัดแล้วเราก็เจียนตนลงมาเจียนลงมาให้มันเนียนขึ้นเนียนขึ้นเราไม่รุนแรงแม้แต่การเดินการไปการมาการนั่งเราก็ไม่นั่งอย่างรุนแรงนั่งอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นเหมือนไอ้โจรสัตว์ทรายทำแรงอะไรอะไรอยู่ไม่มีให้มันมีอาการสุภาพไปทั้งหมดยิ่งเราอยู่ในหมู่ชนของเขาไม่รู้ปุถุชนต่างๆหรือว่าชาวบ้านเขาไม่รู้ว่าจะต้องแรงจะต้องยังไงอย่างนี้เขาแรงอยู่แล้วต้องมากต้องมาเขาไม่รู้เมื่อเขาไม่รู้นี่เราสอนทำตลอดเวลาเราโดยเฉพาะเรามาอยู่ที่สันติอโศกนี่มีคนเยอะแล้วเราก็จะต้องเตรียมตัวดูกายกรรมวจีกรรมของเราให้แนบเนียนกายกรรมของเราให้สุภาพนะอย่าให้แรงแม้การเดินการไปการมาการนั่งการพูดถ้ายิ่งหลายคนหลายหมู่แล้วนี่มันจะมีเสียงเจียวจ้ากระจกมนกกระจกจอกแจกจอกแจกจอแจอะไรอะไรขึ้นแล้วก็ให้รู้ว่าเราจะต้องเป็นตัวอย่างเป็นครูสอนเสมอเตือนอยู่เสมอในทีแม้แต่สอนเขาก็ไม่คุณนะจิตใจเราไม่เคืองขุ่นเดือดร้อนส ตอนเราก็ไม่ขุ่นเคืองเดือดร้อนมีแต่อิจฉาวจรหรือกังขาอากังขาวจรมีแต่ใจสบายใจปรารถนาดีไม่ใช่สอนเขาโดยการทำทางกายกรรมเขาไม่ทำอะไรก็โกรธก็เคืองตะกิดอยู่ในใจไม่เอามีแต่ความปรารถนาดีไปเสมอก็แสดงไปกายกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีแผ่ออกไปเพื่ออะไรเพื่อใครกระทำอยู่โดยอย่างสุภาพแม้แต่กายกรรมก็ดึงน้อมเขาอยู่วจีกรรมก็น้อมให้เขาเป็นไปได้อยู่โดยมโนกรรมเป็นตัวตั้งมโนกรรมเป็นตัวคิดมโนกรรมเป็นตัวปรุงมโนกรรมเป็นตัวประกอบสิ่งนั้นขึ้นมาเป็นมโนมยิทธิและทำได้ตามนั้นมโนมยิทธิหมายความว่าสร้างขึ้นมาอย่างเก่งอยู่ในเรานี่แหละมโนมยิทธิแล้วเราก็กระทำขึ้นไม่เป็นไรเรามีกายกรรมที่สอนเขาเรามีวจีกรรมที่สอนเขาพูดก็เป็นอัดเป็นธรรมพูดก็ให้รู้กาลเทศะพูดผิดพูดถูกพูดควรเบาควรเงียบเสียงก็ควรเงียบเสียงระมัดระวังหมดแม้แต่เราทำงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่ควรจะกระชากรากถูแม้แต่อยู่ในส้วมรับตาแล้วไม่มีใครรู้ใครเห็นหรอกก็สร้างนิสัยวางโครงคลามรากโน่นตุนี่สาดกระจายแม้แต่กระทั่งบางทีลาดน้ำส้วมก็ลาดคล่อมมันแรงขนาดนึงมันจะลงพอดีมันจะมีของมันมันจะแรงแล้วจนกระเซ็นสาดไม่ระมัดระวังเข้าปากตัวเองเลยน้ำลาดส้วมก็สาธุก็อมน้ำส้วมกินน้ำส้วมเขาไปบ้างไม่จำเป็นอะไรเพราะแม้แต่สาดก็ต้องระมัดระวังมีสติจะตักน้ำลาดส้วมจะถูก็ถูให้รอบไปมีดีไม่ใช่กระเซ็นกระสายกระจายกระจัดตัวไรต่างๆจุกไปอย่างภาษาคนจะกินจะอะไรก็ถูไถลากจุจานชามอะไรโยนเคร่งครั้งไม่จำเป็นจะต้องโยนอะไรเลยถ้าโยนก็มีสติรู้ว่านี่จำเป็นแล้วนะจะต้องโยนเพราะมันไม่ถึงกันแล้วหรืออะไรไปก็โยนไม่ใช่ตามใจเอาโยนพลิ้งพลังมันกระเทือนเปล่าๆแล้วมันก็เป็นการไม่สุภาพจะเห็นได้ว่าศาสนาในสอนธรรมะนี่ให้คนเป็นผู้ดีเนียนเบาง่ายไม่เกิดผลเสียไม่เกิดผลที่จะกระเซ็นกระสายออกไปในทางที่เลวอาบน้ำก็อาบไปเทลาดแรงเพื่อที่จะให้ออกก็ลาดถ้าไม่ลาดไม่ต้องลาดแรงอะไรก็ไม่ต้องไปเทแรงอะไรด้วยน้ำนั้นก็เทก็ค่อยไหลรินออกมาไม่เปลืองน้ำไม่กระเซ็นทิ้งด้วยอาบน้ำก็ไปตามธรรมดาไม่ต้องสาดคลุมไม่ควรจะให้สูงก็ไม่จำเป็นต้องสูงอะไรอย่างนี้เข้าไปในตัวหรือเป็นครูในตัวมีกายกรรมที่เป็นครูเป็นกายธรรมมีวจีธรรมที่เป็นครูเป็นวจีธรรมมีมโนที่เป็นครูคือมีมโนธรรมมโนที่เป็นธรรมแล้วเราจะสร้างสิ่งเหล่านั้นให้ระมัดระวังประโยชน์ผู้ที่ยังไม่สำรอกผู้ที่ยังไม่หมดกิเลสเลยมันก็ดีมันก็เป็นการฝึกปรือมันก็เป็นการฝืนจิตมันไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นการฝืนคือการขัดเกลาสันเลขะลงไปให้ดีด้วยคนที่ดีแล้วคนที่ไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องฝึกปรืออีกแล้วเป็นผู้จบแล้วก็ฝึกปรือเป็นอธิวาสนาในวาสนาอันดีแม้แต่ผมก็ยังหัดอยู่แม้แต่ผมก็ยังฝึกปรือทางอริยบทต่างๆอริยบทใหญ่อริยบทกลางอริยบทน้อยเดินยืนนั่งนอนทำงานไอ้โน่นไอ้นี่เคยใช้เคยจับเคยไอ้โน่นไอ้นี่ต้องหัดเรียนเผาทำให้มีสติแม้แต่เราจะวางหนังสือเราจะเขียนหนังสือเราจะลากกระดาษมีสติทั้งสิ้นเราลากมาพอควรไม่ใช่ลากไปลากมาขาดถูอะไรแต่ไรไม่ใช่โยนปึ้งปังจะเขียนใช้ดินสอเขียนหรือใช้ปากกาเขียนเสร็จแล้วก็โยนไปโยนมันทำไมถ้าไม่โยนมันก็ดีกว่าโยนไม่โยนดีกว่าก็จะวางก็วางวางเบาๆก็เรียบร้อยกว่าสุขุมแนบเนียนเรียบร้อยไม่มีเสียงไม่มีเอะอะมาเทิงละเอียดเนียนนี่เราจะต้องรู้แม้อากัปกิริยาที่เราเกี่ยวกับวัตถุใดๆใดๆก็ให้มันดีเรียบร้อยไปหมดจะกินจะใช้จะลากจะถูสมควรลากไม่สมควรถูไหมไม่สมควรอย่าทำ เรียกว่ามันพอดีพอควรนำมาเกี่ยวข้องกับสมบัติพวกนี้จะปิดจะเปิดประตูประต่างอะไรต่างๆนานาต้องเบาต้องพอสมควรมันจะปึ้งปังปึ้งปังช่างมันไอ้มันไม่ร้องหรอกมันไม่เจ็บหรอกประตูหน้าต่างอะแต่ว่าทำไมจะต้องปิดไอ้ปังให้มันดังอะไรไม่จำเป็นถ้าเราต้องการเสียงเพื่อที่จะปิดให้มันดังก็อีกเรื่องนึงหรือว่าจะเป็นจะต้องกระแทกไม่กระแทกไม่เข้ามันต้องเสียงมันก็อีกเรื่องนึงแต่ไม่ต้องแล้วเป็นไปโดยดีแล้วไม่จำเป็นจะต้องไปทำให้ปึงปังดึงดังอะไรให้มันเกิดเสียงให้มันเกิดอะไรและรบกวนคนอื่นบางคนไม่ต้องการเสียงอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเขาก็มีของเขาจริงๆแต่เราเองเราไปทำขึ้นมาเสียมันก็เสียประโยชน์แล้วเขาเองเขาก็ไม่ชอบใจเพราะเขาเป็นคนมีกิเลสถ้าทำกับพระอรหันต์ท่านก็ไม่ว่าอะไรหรอกปึงปังดึงดังอะไรมันเป็นอะไรแต่ว่าถึงแม้อย่างนั้นก็ตามเราก็ควรจะมีคุณสมบัติแม้กับพระอรหันต์เราก็ไม่ควรจะทำสิ่งที่จะไม่สุขุมต่อหน้าพระอรหันต์แล้วก็หน้าอายพระอรหันต์บ้างอะไรอย่างนี้มันซ้อนลงไปอีกต้องสร้างอธิวาสนาอธิวาสนาผมเองก็สร้างอธิวาสนาของผมอยู่หลายอย่างมากมายพยายามก่อเกิดทั้งทางกายทางวจีที่มันยังจะต้องปรับปรุงให้มันเนียนเนียนปรับปรุงมาเรื่อยวจีผมมันก็บางทีบางอย่างบางทีมันก็แรงไปหน่อยเหมือนกันก็ต้องให้มันไม่ให้แรงเราจะบอกแล้วว่าเราไม่ให้แรงแม้กระทั่งบางสิ่งบางอย่างให้มันพอดีพอเหมาะเจียนลงให้มันได้ดีที่สุดสุภาพดีไปตามควรตามเหมาะแรงในที่นี้ไม่ใช่ว่าใช้เสียงแรงถ้าใช้เสียงแรงแล้วไม่เป็นไรพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียงประมาณดังพรหมเสียงพรหมนี่8อย่างเสียงประมาณดังพรหมแล้วพระพุทธเจ้าก็ใช้เสียงประมาณนั้นดังก็ดังเสียงกังวานก้องไกลพูดไปได้หลายโยชน์อะไรต่างๆพวกนี้เป็นเสียงของพระพุทธเจ้าหรือเสียงปานประหนึ่งพรหมเสียงของพระเจ้าขั้นสูงสุดเราก็ต้องรู้ให้ได้เราจะใช้เสียงยังไงอะไรอะไรแค่ไหนนี่ก็เป็นตัวของสิ่งที่จะเตือนตนหัดดูแลทั้งภาษาพูดหัดดูแลทั้งกิริยากายบางคนทำกิริยากายไปอย่างโน้นอย่างนี้เสร็จแล้วคนก็ถือสาแล้วเขาก็เพ่งโทษทันทีถ้าเขาไม่ถือสาเสร็จแล้วมันก็ไม่เป็นไรยกไว้นี่เป็นพระอรหันต์ก็มีสติวินัยยกไว้เป็นพระอรหันต์เป็นความบริสุทธิ์ใจของท่านท่านไม่มีอาบัติอะไรหรอกไม่มีความเลวร้ายอะไรหรอกถ้ามีแต่ความบริสุทธิ์ยกไว้ซะก็จบกันแต่ทีนี้ถ้ามายกไว้อย่างนั้นซะแล้วมันถือคนเราอะเห็นใครก็ถือเห็นใครก็ถือเพราะฉะนั้นถ้าเราเขาไม่ยกมีสติวินัยแก่เราถึงแม้เขาจะเป็นคารวาสเราจะบอกว่าช่างมัดเราปรมัดไม่ได้เหมือนกันพังพระอรหันต์ต้องคำนึงคำนวณถึงสิ่งที่เป็นอิทัปปัจจยตาเป็นสิ่งที่จะไปเชื่อมพันเชื่อมโยงกับคนอื่นแล้วอีกต้องคำนึงนะไม่คำนึงไม่ได้เพราะงั้นปั้นออกมาหรือทำออกมาไม่ดีไม่เจริญและไม่ก็ไม่ได้เรื่องมันต้องพยายามเจียนหมดแม้กระทั่งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมยิ่งทำมากจิตมันก็ยิ่งเป็นเอกจิตก็ยิ่งเก่งเก่งนี่มันดูเหมือนจะอยากได้เก่งไว้เป็นของตนแต่ไม่ใช่หรอกเราไม่อยากได้เก่งไว้เป็นของตนหรอกแต่มันต้องเก่งต้องดีมันจะต้องเป็นประสิทธิประกอบไปด้วยสิ่งที่เก่งนี่แหละให้ประสิทธินี่แปลว่าให้ที่จริงมันไม่ใช่อะไรประสิทธิสิทธิแปลว่าเก่งประสิทธิยังลงด้วยความเก่งถ้าเราทำให้ตนก็คือประสิทธินี่แปลว่าให้ก็เราทำให้ตนให้เก่งที่สุดนั่นเองให้ดีที่สุดนั่นเองนะฟังประสิทธิ์ให้ดีประสิทธิ์ให้จนเรามีเก่งอันนี้ในตนแล้วแล้วก็เราก็เอาเก่งอันนี้ไปให้แก่ผู้อื่นด้วยปั้นเก่งอันนี้ให้แก่ผู้อื่นหรือทำเก่งอันนี้แก่ผู้อื่นเมื่อเราทำเก่งอันนี้ให้แก่ผู้อื่นก็หมายความเอาให้เหมือนกันเราจะให้อะไรให้แต่สิ่งที่เก่งให้แต่สิ่งที่ดีสิ่งไม่เก่งไม่ดีไม่มีประสิทธิ์ไม่มีให้Thank you.